گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 252، ارکستر به رهبری آقای روح الله خالقی. فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی. فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی. آزاد بنده‌ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی. ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ما را نگاهی از تو تمناست گر کنی. مقدور من سریست که در پایت افکنم، گر زان که التفات بدین مختصر کنی. ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ما را نگاهی از تو تمناست گر کنی. دانی که رویم از همه عالم به روی توست، زنهار اگر تو روی به روی دگر کنی. شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست، شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست، خود را به پیش تیر ملامت سپر کن. خود نسیم سبا همراه خود نسیم سبا میبرد مرا یارب یارب چو بوی گل به کجا میبرد مرا بال شوق با بال شوق ذره به خورشید میرسه پرواز دل به سوی خدا میبرد مرا با بال شوق ذره به خورشید میرسد پرواز دل پرواز دل به سوی خدا میبرد مرا گفتم که بویش کرا میبرد ز دست گفتم که بویش کرا میبرد ز دست مستانه گفت مستانه گفت دل که مرا میبرد مرا یا گفتم که بوی گفتم که بویش کرا میبرد ز دست مستانه گفت دل مستانه گفت دل که مرا میبرد مرا برگ خزان رسیده بی طاقتم رهی برگ خزان رسیده بی طاقتم رهی یک بوسه نسیم ز جا می برد مرا برگ خزان رسیده بی طاقتم رهی یک بوسه نسیم ز جا می‌برد مرا بوسه نسیم جا میبرد مرا. Thank you. رسیدن. مقدور من سریست که در پایت افکنم، مقدور من سریست که در پایت افکنم، گرزان که التفات بدین مختصر کنی. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. آنچه به سم رسید گلهای رنگارنگ شماره 252 بود که با شرکت آقای بنان همراه با ارکستر گلها تنظیم یافته. غزل آمیخته با آهنگ از حافظ و سایر اشعار از سعدی و رهی معیری، آهنگ و آرمونی از استاد علی نقی وزیری، پیانوی آقای جواد معروفی، گوینده روشنک.